राम यह प्रवचन परमशद्ध स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 52 अनुसार 5 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मैंने उल्लेख पढ़ा था बहुत पूर्व में, सावधानी ही साधना है। हरदम सावधान रहना, गलती होती है गफलत में, नींद आती है, आलस्य है, नींद है, प्रमाद है, ये तामस विद्या है, इससे भूल होती है। ऐसी सावधानी रहती है तो वो गफलत ही है, वो नींद ही है। हरदम सावचेत रहो, दिल में जागृत रहिए बंदा, संतों की वाणी में आता है हरदम सावधान। क्योंकि ये मानव शरीर है बहुत विलक्षण है, तो इसका लाभ सावधानी से ले सकते हैं। यहां से सब गतियां होती, ऊर्ध्व गति, मध्य गति, अधोगति, सब गतियां इससे होती। खास सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। कई बार कहा है कि इसमें खास क्या चीज है, खास खास मरना है। दूसरी बातों में संदेह है, पर मरना तो पड़ेगा ही, और मरना पड़ेगा उसमें खास अंतिम चिंतन है, वो जन्म में कारण है, वहां सुख दुख में यहाँ किए हुए कर्म भी कारण है। तो हरदम सावधान रहने से उसका कल्याण हो जाएगा। हरदम भगवान का चिंतन है तो मरना जाने कब हो जाए, हरदम भगवान का भजन चिंतन हो रहा है तो कभी मरे फिर जोखिम नहीं है, कोई बात, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और अच्छे कर्म करे जिनसे अगर सुख होगा, या जितना खराब काम करता है उतना पाप लगता है, वो पाप का फल अगाड़ी भोगना पड़ता है। ये ऐसे मोक्ष योनि है और दूसरे कर्म योनि कहते हैं। कर्म यहाँ किए हुए कर्मों का भोग 84 लाख योनि में होता है, भूत प्रेत पिशाच योनि में होता है, देव योनि में होता है, नरकों में होता है। सब जितने फल होते हैं यूं नीच गति के, सब मनुष्य के किए हुए कर्मों के फल है। इस वास्ते हरदम सावधान रहे। इसलिए मैं दो बात कहता हूँ, भगवान को याद रखना और दूसरों का हित करना, सेवा करना, ये खास काम है। खान पान आदि निर्मलता शुद्धि रखनी बड़ी आवश्यक है। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, मनुष्य शरीर मिला है, ये बड़े भरी पुण्यों का फल बताया है, भगवान की कृपा का फल बताया है। कबो करी करुणा नर दे ही देते, ईश बिना हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कभी कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मनुष्य शरीर में अपना सब पूरा भविष्य है, भविष्य में क्या होगा उसकी सबकी सब बात नींव इस मनुष्य शरीर में है। ये अभी हाथ में है, ऊंच नीच में जाने में, अपना कल्याण करने में, अपना पतन करने में, ये अभी ये स्वतंत्र है। तो अधोगति में न चले जाए, हमारा कल्याण हो इसकी आवश्यकता है। तो हरदम भगवान मैंने तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध से, भगवान कहते सब समय में मेरा स्मरण करो, युद्ध करो, मनो काम करते करते विका पालन करो और मेरे को स्मरण रखो, दूसरों का उपकार सेवा। सेवा मनुष्य कर सकता है, देवता लोग करते हैं, वे तो जैसे अधिकारी होते हैं राज के आदमी, वे काम करते हैं सभी, इस तरह से काम करने वाले देवता है और ये ड्यूटी बजाते हैं। अब मनुष्य एक ऐसा है जो सबका हित कर सकता है, कल्याण कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, ये मनुष्य है। तो मनुष्य में मनुष्यता है कि सबका हित कैसे हो, अपना कल्याण कैसे हो। एक विलक्षण बात है कि अपना कल्याण करने में सबका हित हो ही जाता है और सबका हित करने में कल्याण हो ही जाता है, ये संबंध है इनका। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म उसमें भी सर्वभूत हिते रता, मां निर्गुण की प्राप्ति भी सबका हित करने में है, सगुण की प्राप्ति भी सबका हित करने में है, और कर्मयोग तो सब हित करने का होता ही है, सेवा ही है। तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग का तात्पर्य कल्याण होगा तो किससे, सबका हित करना, ये बात सबके लिए है। कर्मयोग ऐसा व्यापक है, स्वतंत्र कल्याण करता है, कर्म और ज्ञान योग और भक्ति योग का साधन भी करता है कर्मयोग। भागवत में अवधि बताई है, तावत कर्माणि कुर्वीत निर्वेद्येत यावत मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत न जायते। कर्म तभी तक करना चाहिए जब तक वैराग्य न हो अथवा भगवान की कथा श्रवण आदि में प्रीति न हो। तो जब वैराग्य हो जाए तो ज्ञान मार्ग में चले जाओ, और श्रद्धा भक्ति हो और भगवान की कथा सुनने से भक्ति मार्ग में चले जाओ, तो पहले कर्म है। और योग युग तो मुनिर्ब्रह्म सेनादि गति, कर्म योगी बहुत नसीर ब्रह्म को प्राप्त हो जाए स्वतंत्रता से भी। तो कर्मयोग मानो सेवा करना, भक्ति योग में भी, कर्म ज्ञान योग में भी और कर्म योग में सबके भी, तो सबका हित करना, भगवान को याद करना। सगुण को याद करने वाले को भक्त कहते हैं, निर्गुण को याद करने वाले को ज्ञानी कहते हैं। भगवान सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। तो परमात्मा को याद करना और मध्य लोक में है, इस वास्ते सबकी सेवा करना, अपनी शक्ति का, अपने तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, कोई पद मिल जाए पद से, अधिकार से, सबको सुख पहुंचाना। ये जो कर्मयोनि है, मनुष्य योनि कर्मयोनि कहते हैं, तो जैसा कर्म करेगा वैसा अगर गति हो जाएगी, तो इसमें सावधानी क्या हो सकता है। तो कर्मयोनि सामान्य कही जाती है, अपनी परिभाषा देखे तो ये साधन योनि है, कर्म योनि का शुद्ध स्वरूप है ये साधन योनि। कर्म में बड़ा बुरा भला सब होता है, साधन में उद्धार करने के लिए, तो ये मानव शरीर में ही उद्धार करने का मौका है, अपने कल्याण करने का मौका है। तो बड़ी सावधानी से अपना जीवन बितावे, हरदम सावधान रहना। संतों की वाणी में वर्णन सुना है कि शूरवीर होते हैं और सती होते हैं, इन दोनों को तो एक साथ ही जल जाना, एक साथ मर जाना होता है, परंतु भजन ध्यान करने वाले को तो उम्र भर जलना और उम्र भर मरना होता है, हरदम ही सांसारिक पदार्थों का त्याग करके परमात्मा की तरफ सभाहुति दे दी है। उस हरदम सावधान लड़ना है सब काम को, लोभ आदि बुरी वृत्तियों से, बुरे भावों से। तो सदा के लिए सती होना, सदा निरंतर सती होना, निरंतर लड़ाई होती है। सूर्य तो कथा कट जाए, माथा कट गया, कोई काम होगा, सती एक बार खत्म हो गई, हो गई। तो साधक के लिए तो हरदम सावधान रहना है, हरदम शत्रुओं का सामना करना है और परमात्मा के साथ में जलना है उसके साथ। और निरंतर सावधान रहना, भगवान की याद रहना, हरदम भगवान की तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मानो स्मर, ये जैसा कर्तव्य कर्म करो और सर्वेशु कालेशु मां, सब समय में भगवान का स्मरण करो। सब समय काम नहीं होते, सब समय में है युद्ध नहीं होता है, घर का काम भगत भगत पर होता है, पर भगवान का स्मरण हरदम। तो हरदम भगवान का स्मरण कैसे हो, इसमें बड़ी बढ़िया युक्ति है, बढ़िया उपाय है, भगवान का हो जाना। वो केवल शब्दों से रूप से नहीं, भीतर से ही। बहुत बार दृष्टांत दिया कि जैसे आपके घर की कन्या ब्याह देने के बाद वो संबंध अपने ससुराल से हो गया, अब वो दिखे ना दिखे परंतु हो गया वहां तो, और आपके संबंध टूट गया। ऐसे भगवान के साथ संबंध हो जाए, भगवान का हूँ भगवान मेरे, संसार का मैं नहीं हूँ मेरा संसार नहीं है, इस भाव की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। भीतर से ही बस हो गए हम तो भगवान के, जैसे कोई साधु बन गया हम साधु हो गए, हम गृहस्थी नहीं रहे। इस तरह से भीतर का भाव एकदम भगवान के साथ है। संसार के साथ सेवा करने का संबंध है, संसार से कुछ लेना नहीं है, इसे कोई अपना सरोकार नहीं रखना है, केवल सेवा करना, सबको कैसे सुख पहुंचे, सबको कैसे आराम पहुंचे, सबका भला कैसे हो, सब भगवत भक्त कैसे बन जाए, सब परमात्मा की तरफ कैसे चले, ऐसा भाव रखते हुए सेवा करना। तो ये सेवा बहुत बड़ा काम है। यहाँ तक आता है कि सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य, सेवा धरे हो बड़ा गहरा है, योगियों के लिए भी कठिन है। योगी अपना एकांत कर लेता है सेवा करने में, सेव्य पुरुष है उनकी ख्याल रख करके उन्हें परमोश होकर सुख पहुंचाना है। तो सबसे सेवक धर्म कठोरा, बड़ा कठोर धर्म है। परसी महाराज कहते हैं जो सेवा करना है ये खास मनुष्य का काम है। दूसरे शरीरों से काम होता है, वृक्षों से भी सेवा होती है, पशुओं से भी होती है, पक्षियों से होती है, सांप बिच्छू आदि के द्वारा भी सेवा होती है। वो जहरीली गैस पी लेते हैं जिससे हम सुख होते हैं, तो वे सेवा कर नहीं सकते, उनसे सेवा होती है। सेवा करने में मनुष्य ही मुख्य है। देवता लोग भी है, वो तो ड्यूटी बजाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। सूर्य प्रकाश कर देगा, हवा प्राणी हवा से श्वास दे देगी, प्राणी अन्न जल है आपको सेवा कर देगा, प्रकाश कर देगा। ड्यूटी ड्यूटी बजाने में तो उनका एक कर्तव्य होता है, एक जैसे नौकर का काम होता है ऐसे, और मनुष्य का काम है सेवा करने का। सेवा तब होती है जो कुछ चाहना चाहना होती है, तो वो होती है मजूरी, वो तो मजूरी धर्म लेना होता है। प्रहलाद जी ने कहा है भगवान से, भगवान ने कहा मांगो, तो प्रहलाद जी बोले यस्ते आशीष आशास्ते न सब रित्य सभी बड़े, आपसे कुछ चाहता है वो आपका भगत नहीं है, वो तो बढ़िया है व्यापारी है, भक्ति देता है लेता देता रहता रहता है, और लेने वाले को राक्षस होते हैं, मैं कभी न मरूं, मैं सरहूं अपने स्वार्थ के लिए। तो दोनों ही बातें, मानो स्वार्थ का समय त्याग करता, लेना देना भी त्याग करना, केवल देना ही देना है, साधक का काम है। साधक लेता ही तो ही देता है, देता है तो ही देता है, स्वार्थ आदमी देता है तो ही लेता है, लेता है तो ही लेता है, लेता भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए। तो ऐसे साधक होना चाहिए, वो देता ही देने के लिए, लेता ही देने के लिए ही लेता है, लेने में अपना अपना स्वार्थ नहीं, अपना कुछ नहीं। तो ऐसे साधन बनाने के लिए ये शरीर है। तो मेरे द्वारा सबको आराम पहुंचे, सुख पहुंचे, सबका आदर हो, सबका सत्कार हो, सबका कल्याण हो। तो ये बड़े सुंदर बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न हो। आज के लोग तो कहते हैं भावना से क्या हो, कुछ दैसी दुख निरी भाव से क्या फायदा, पर भावना से जितना फायदा है उतना वस्तु से नहीं होता। भावना से व्यापक फायदा होता है, वस्तु से सीमित फायदा होता है। लाखों करोड़ों अरबों रूपये लगे तो एक सीमा हो गई। अब सर्वे भवन सुखिनः भाव में संपूर्ण मात्र के प्रति भावना होती है। अब भावना होती है उसके द्वारा ही दूसरे की सेवा होती है। भावना न हो तो क्रिया होती है, कर्म होता है, असली सेवा नहीं होती है। तो त्याग, गीता ने इसको त्याग कहा है, त्याग और संन्यास। सांख्य योग को संन्यास कहा, कर्म योग को त्याग कहा है। तो सबके हित के लिए त्याग है उसका। तो केवल सबका हित ही और भगवान को याद करे। हित करने से संसार से ऊंचा उठ जाएगा, भगवान करने भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते दोनों योग का दुख संयोग वियोग योग संगीतम। संसारी सेवा कर ऊंचा उठ गया तो योग हो गया, दुख संयोग वियोगम। और समत्वम योग से परमात्मा स्वरूप स्वयं है, उसकी प्राप्ति होगी। तो ये गीता का योग है, दुख संयोग वियोग योग है और समत्वम योग सती योग है। योग कर्म सुकौशलम, ये महिमा है योग की। कर्म में योग ही कुशल है, कर्म में सब कर्म कुशल नहीं है। योग, योग नाम समता का। स्वार्थ का त्याग कर, आराम का त्याग कर, अभिमान का त्याग कर, सबकी सेवा करना है, ये योग होता है। तो योग है गीता का। तो हरदम सावधान रहे, सावचेत रहे, अपने स्वार्थ में फंस कर कहीं दो पाप न हो जाए। क्योंकि पाप में हेतु पूछा है अर्जुन ने कि मनुष्य पाप करना चाहता नहीं, फिर भी पाप क्यों कर बैठता है, उसको पापों में लगाने वाला कौन है। केन प्रयुक्त पापम चरति, किससे प्रेरित होकर पाप करता है। तो भगवान का काम ऐसा, ये स्वार्थ बुद्धि, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि, ये बुद्धि पाप कराती है। तो इसका त्याग करना है। अपने मारवाड़ी का होते है कि चोर को मारे, चोर की माँ को ही मार दे। तो चोर की माँ को मार देना ये नहीं कि चोरी करे उसी जाग माँ को मार देना, ये नहीं है। चोर कहाँ से होता है, स्वार्थ से होता है, कामना से। तो ये कामना ही मर जाएगी फिर पाप नहीं होंगे। तो काम ऐसा क्रोध जो समुद्र हो, ये मन में कामना संग्रह की और भोग की मुख्य बात है। फिर आनंद है कामना, बहुत सागरता से बुद्धि व्यवसाय नाम बहुत तरह की कामना है। तो इसका त्याग करके सबका भला हो, सबका सबका कल्याण हो, सबका हित हो, ऐसा काम करना, ये मनुष्य में मनुष्यता है। अगर ऐसा नहीं कर तो मनुष्यता नहीं है। क्रूरता से दुख देता है वो राक्षस है, स्वार्थ के देते दूसरा नाश करता है वो असुर है। और मूढ़ता से बिना स्वार्थी ऐसे दूसरे को दुख दे देता है वो मूढ़ है, पशु पक्षी है। और जो दूसरों का हित करता है, भगवान का भजन करता है, वो मनुष्य है। मनुष्य की जब तक दूसरों के हित में प्रवृत्ति नहीं है तब तक वो दिखने में मनुष्य है, मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तभी है जो सबका हित करे। क्यों? सबका हित करने के लिए ही मनुष्य का निर्माण हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। सदा के लिए दुख मिट जाए, सदा के लिए महान आनंदित हो जाए, उसके लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। यही तनु कर फल विषय भावी, विषय भोग शरीर का फल नहीं है। इस शरीर का फल तक परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। खूब ध्यान देना, ये भूल जाता है मनुष्य। मनुष्य की ये महिमा है, नहीं तो बड़ी भारी निंदा है। मनुष्य शरीर का लाभ ले तो बहुत बड़ा भारी लाभ होता है, ऐसे दुरुपयोग किया जाए तो बड़ी भारी अधोगति होती है। 84 लाख दुनिया में नरकों में जितने दुख भोग जाते हैं वो केवल मनुष्य शरीर में किए हुए पर्वों का फल है। इदं शरीरों के मतलब क्षेत्र खेत है, बढ़िया उपजाऊ खेत है, बहुत पैदा होती है इसमें। पाप करे तो 84 लाख जोनी और नरकों के कुंड भोगने पर भी फिर पूरे पाप नष्ट नहीं होते, संचित रह जाते। और बाकी इतना पाप पनपता है इसमें, और असर अच्छा काम किया जो अनंत जन्मों के पापों का नाश कर भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ऐसा इस मनुष्य में बड़ा भारी काम हो सकता है। तो खेत भी बढ़िया है, बढ़िया खेत में कांटों वाले वृक्ष भी बढ़िया होते हैं, अनाज वाले भी बढ़िया होते हैं, वो जमीन अच्छी है, तो ये मनुष्य शरीर अच्छा है, पर दुरुपयोग किया जाए तो पाप भी इसमें बहुत होते। इतना पाप नहीं कर सकता, सांप बिच्छू सिंह कोई क्रूर जंतु इतना पाप कर सकता ही नहीं। एक बम बनावे जिसमें लाखों करोड़ों का नाश कर दे, ऐसी सामर्थ्य मनुष्य में है। पाप भी बड़ा भारी करने की, और पुण्य भी कल्याण कर दे, दूसरा कर अपने कल्याण कर दे, ऐसी सामर्थ्य भगवान ने दी है। ऐसा मूल्यवान मानव शरीर है, इस समय को परमात्मा में लगाना है, ये बुद्धिमानी है। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषा, कैसी बुद्धि है कि मरती है ना अपने दिमाग में, तो मरण धर्मा शरीर से अमरता की प्राप्ति कर ले, कितनी बड़ी बात। जो शरीर मरण धर्मा हरदम मर रहा है, हरदम मर ही रहा है, मरना इसका धर्म है, इसका खास काम है। सब मर रहा है निरंतर, हरदम मौत की तरफ जा रहा है, बह में गम जी रहे हैं, परंतु मर रहा है। ऐसे मरण धर्म हो कोई उसको अमरता की प्राप्ति कर ले, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। स्वयं मर रहा है, मरता मरता मरता भी अमर हो जाए, ये मनुष्य का उपयोग है। असली मनुष्य का धैर्य, मनुष्य की सफलता, अगर ये नहीं किया तो मनुष्य धर्म सफल नहीं हुआ। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर है, घर खाने पीना है, सोना है, आनंद लेना है, बच्चे पैदा कर लेना है, खुशी करना है, लड़ाई करना है, द्वेष करना है, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते। परमात्मा तत्व की प्राप्ति उत्तम से उत्तम पशु देखा जाए तो गाय है, शुद्ध है, जिसका गोमूत्र गोबर भी पवित्र, ऐसे कोई जंतु नहीं दूंगा, गोबर भी पवित्र, जिसका गोमूत्र भी पवित्र, अनेक रोगों दूर करे, पवित्र का कोई पवित्र काम हो तो गोबर का चौका लगाओ भाई, गोमूत्र लगाओ भाई। इतना पवित्र होते हुए भी वो कल्याण नहीं कर सकती, उसको कल्याण करने को वही कल्याण कर रहे। तुम ऐसा करो, ऐसे तत्व को समझो, ऐसे सेवा करो, तुम इस तरह से भक्ति करो, हो गए हैं भक्त, अच्छे ज्ञानी भी हो गए हैं, परंतु वो अपवाद है। अधिकार मनुष्य शरीर में है, और में अधिकार नहीं है। तो इतना पवित्र सही उसको भी कल्याण करने के लिए कहो तो वो अपना कल्याण कर ले, इसमें समर्थ नहीं है। मनुष्य शरीर है मलिन से मलिन, नीच से नीच जाति में नीच नीच कर्म करने वाले भी अगर चाहे तो अब परमात्मा प्राप्ति कर दे, और पहले से ही शुद्ध धैर्य कर दे, उनका करना ही क्या है। कि मूल ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्ष तथा राजर्षि क्षत्रिय होते हुए पवित्र, ब्राह्मण होते हुए महान पवित्र, आचरण भी पवित्र, जन्म भी पवित्र, उनका तो कहना ही क्या है। तो मानव सही एक ऐसा है, पापी से पापी नीच से नीच भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। सबका अधिकार परमात्मा प्राप्ति में, संसार में सबका अधिकार नहीं है, सबको समान पद नहीं मिलता, पर परमात्मा तो का पद है वो सबको मिलता है। जैसे माँ की गोदी में सबका अधिकार, माँ को माँ कहने के लिए सब छोटा बड़े सब बालक माँ कह सकते हैं, ऐसे संसार में कैसे वो भगवान को अपना कह सकते हैं। तुम्हें वो माता जी पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें भगवान ही माता पिता, भगवान मेरे सबका आकर सबका अधिकार है। अच्छे हो मंदे हो, भले हो बुरे हो, बीमार हो स्वस्थ हो, धनी हो निर्धन हो, विद्वान हो मूर्ख हो, कैसे कौन हो, भगवान को अपना कह सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य मात्र को भगवान ने अधिकार दिया है, भगवान की कृपा से मिला है, और ऐसी विलक्षण जो सदा के लिए अपना कल्याण कर ले, दुनिया का कल्याण करे। इस वास्ते सावधान रहना चाहिए, हरदम जागृत रहे, निरंतर सावधान रहे। सर्वेषु कालेषु महामनुस्सार सावचेत सावधान, राम नाम के मोर से खबरदार न रहो, पला चला जाए वैकुंठ में, पला न पकड़े कोई, खबरदार खबरदार कहते हरदम सावधान सावधान। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए तो बड़ा देखता रहे, सावधान होता रहे। सावधान शब्द में बड़ी शक्ति है, ऊंट पर चढ़े हुए है उतनी जगह जो सावधान सावधान ऊंट साफ चले जाए, ऊंट पशु सावधान हो जाता है। हरदम सावधान सावधान सावचेत खबरदार, हरदम सावधान। जागत नगरी में चोर न लागे, जख्म मारेला जम दूता, और जागिया गोरखनाथ जग सूता। जागत नगरी में चोर न लागे, सूतरी भैंस तो पढ़ाई जड़ेगी भाई, सूतरी भैंस नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा मौका मिला है, भगवान ने कोई विलक्षण कृपा कर दी है, आप कहते स्पेशल है, ये स्पेशल मिला कृपा का नया। नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज जी इसमें एक शंका होती है, इसे भक्ति योग का साधक जो है उसमें भक्ति की मुख्यता होती है प्राय करके, तो और सेवा की गुणता होती है, तो हमारे में क्या है कि भक्ति की मुख्यता तो है ही कि सेवा की प्रवृत्ति भी है, तो वो सेवा की प्रवृत्ति भी है, भक्ति भी है, लेकिन तो सेवा की प्रवृत्ति भी कहते रहे और भक्ति की मुख्यता रहे। सेवा भक्ति है, सेवा भी भक्ति करो, सेवा करो तो आप मनुष्य की नहीं भगवत भाव से सेवा करो, वासुदेव सर्वम, तो भक्ति हुई वो भी, वो नहीं है। और भजनम भक्ति है, भज सेवा धातु है, तो सेवा न भज सेवा तो भक्ति की रहेगा ना कि मैं भगवान का हूँ, तो भक्ता भगवान का हूँ तो भगवान के जनों की सेवा करने आपकी जिम्मेवारी आ गई। राज भक्त होता है तो राज की प्रजा की सेवा करना काम आ जाता है, भगवान के भक्त हुए तो मातृ प्राणी की सेवा करना आपकी जिम्मेवारी आ गई। अरे बालक को राजी करने से माँ बाप राजी होते हैं क्या? तो माँ बाप राजी होंगे, सबकी सेवा करो तो पिता राजी होंगे, खुश होंगे, लड़ाई करो तो नाराज होंगे भगवान, सेवा करो तो राजी हो जाओगे। छोड़ आपस में लड़े तो माँ बाप और थप्पड़ लगावे, तो आप ही मार खावे और माँ बाप से मार खावे, अगर प्रेम करे तो माँ बाप भी लाडू देवे, ऐसा आपस में लड़े तो भगवान भी मार देवे, ऐसा भी सेवा कर दे भगवान राजी हो जाओ, लाडू मिले कैसी मौज की बात है। तो सेवा ही है, भक्ति है भक्ति। नारायण नारायण बड़ी मौज की बात है।